Вечоріло. Ігоря все ще не було. Ніби й не вперше, але якась тривога не давала Софії заснути. Щось мало статися. Вона це чітко знала. Заспокоювала себе, ну прийде п'яний. То хіба вперше? Немає втім жодного дива. Перемовчить, як звичайно. Але внутрішнє тремтіння з кожною хвилиною посилювалося. Софія підвелася, увімкнула світло. Взяла книжку, але читати не хотілося. Може, їй не дає спокою безвинна душенька занапащеної дитинки? Помолилася. Але не полегшало. Добігала друга ночі. Десь близько третьої клацнула хвіртка, і біля хати зачугала непевна хода. «Ну, звісно, як завжди», – зітхнула Софія. Вона чомусь звелася і стоячи чекала наближення свого командура, що хистко міряв стежку зовсім не кам'яними кроками. Двері рвучко відчинилися, і в порозі став Ігор. Хоч вона чекала, його поява була ефектною, немов вихід примадонни в провінційному театрі. В очах чомусь стояли сльози, обличчя було складене у трагічну маску. «Що, не спиш?» «І справді, як ти можеш спати після всього, що вчинила?» Він трагічно заломив руки. Попри театральність жестів і фраз, Софія зрозуміла, Ігор справді глибоко переживає. «Ігорку, що сталося? Що з тобою?» «Відійди, не зачіпай мене. Не смій торкатися своїми брудними руками. Я не можу тебе бачити. Іди геть, убивце!» «Отямся, що ти верзеш? Зовсім з глузду з'їхав. Іди геть, забери свої руки. Подивись, з них стікають краплі крові. Це кров мого сина. Невже ти не зрозуміла, що сьогодні оцими руками убила мого сина, мою дитину, мого синочка, якого сама не змогла мені народити?» Підлога тихо попливла з-під ніг Софії. Вона похитнулася і мусила спертися до стіни, щоб утриматися на цьому світі. Біла цегляна стіна здавалася їй зараз єдиним притулком, єдиним сталим і надійним місцем у фантасмагоричній і реальній картині, яка постала перед її очима. «Що ти говориш, Ігоре? Ти здоровий?» Ігор божевільно зареготав. «Я здоровий, хоч з тобою можна і збожеволіти. Як я жив із цією дурепою? Це тільки ти своїми курячими мізками могла не второпати, що це моя дитина. Вірила, як дурна телиця. Ігорчику, Ігоре, заберися з моїх очей, потворо. Я кохаю Надю. Я люблю її, чуєш? Люблю. Якби ти знала, яке блаженство обіймати її молоде гнучке тіло, пестити її смагляву шкіру, її малесенькі груденята. Я не можу без неї жити. Я тому і напиваюся, щоб не бачити твоєї дурної пики. Мені огидні твої величезні цицьки. Всі про це давно знають, тільки така дурепа, як ти, сліпа, закохана по вуха баба, може цього не бачити. Ти стоїш